है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे, खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे। ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। कोने कोने मस्ती फैल रही है, बाहें बनकर हस्ती फैल रही है, तुझ बिन डूबे दिल को कौन भरे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। निखरा निखरा सा है चांद का जोबन, बिखरा बिखरा सा है नूर का दामन। आजा मेरी तन्हाई के सहारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको।